जय जगन्नाथ भक्तवृंद, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रिय भक्त बंधु माने, ए वर्षर रथयात्रा उपलक्षे ए भजन समारोह को मुँ अकिंचन भजन दास सेवक अरविंद मुदुली आपण मानक सादर निमंत्रण जनाऊँ। महाप्रभु जगन्नाथ नंदी घोष रथयात्रा, यही रथ किमिति आसुची, सुनार रथ, सुना सगड़ी आसुची श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड में। धन्यवाद भक्त बंधु माने, आज ये कार्यक्रम को आपण मैंने आसीथिबारु आपण मानक बारंबार अनंत कोटि बार भूमिष्ठ प्रणाम जन कार्यक्रम आरंभ करुछि। धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ, धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ, धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ। आसुची रे आसुची रे आसुची रे, ओ भगते आसुची रे सुना सगड़ी, सुना फूल पड़ुछी झड़ी। आसुची रे सुना सगड़ी, सुना फूल पड़ुछी झड़ी। सुना पिला प्राय भक्ते टाणती सुना दौड़ी। कि सुंदर आहारे आहारे आहारे आहारे मो सुना कौड़ी। कि सुंदर आहारे आहारे आहारे आहारे मो सुना कौड़ी। आसुची रे सुना सगड़ी, सुना फूल पड़ुछी झड़ी। आसुची रे सुना सगड़ी, सुना फूल पड़ुछी झड़ी। क्षेत्र अबढ़ा तीर्थ सुनार मुक्ति मंडप, सुनार बेदी सुनार छति सुना कोइली वैकुंठ। सुना श्रीक्षेत्र अबढ़ा तीर्थ सुनार मुक्ति मंडप, सुनार बेदी सुनार छति सुना कोइली वैकुंठ। सुनार लंगड़ एठी ए षाठिए पौठी, सुनार लंगड़ एठी ए षाठिए पौठी। सुना मुहि सुना देउची सुनार पड़ी। कि सुंदर आहारे आहारे आहारे आहारे मो सुना संखाड़ी। कि सुंदर आहारे आहारे आहारे आहारे मो सुना संखाड़ी। आसुची रे सुना सगड़ी, सुना फूल पड़ुछी झड़ी। आसुची रे सुना सगड़ी, सुना फूल पड़ुछी झड़ी। अधर सुना छते दिया चांद, सुना हाथरु सुना पादरु झरी पड़े मकरंद। सुना प्रतिमा अधर सुना छते दिया चांद, सुना हाथरु सुना पादरु झरी पड़े मकरंद। सुना देउड़कु छाड़ी जाऊची गुंडीचा बाड़ी, सुना देउड़कु छाड़ी जाऊची गुंडीचा बाड़ी। सुना दियो सुना पुओ मथारे सुना पगड़ी। कि सुंदर आहारे आहारे आहारे आहारे मो सुना पितुड़ी। कि सुंदर आहारे आहारे आहारे आहारे मो सुना पितुड़ी। আসুছি রে সোনা সগড়ি, সোনা ফুল পড়ুছি ঝড়ি, আসুছি রে সোনা সগড়ি, সোনা ফুল পড়ুছি ঝড়ি, সোনা পিলা প্রায় ভক্তে টাণন্তি সোনা দৌড়ি। কি সুন্দর আহারে আহারে আহারে আহারে মো সোনা কৌড়ি, কি সুন্দর আহারে আহারে আহারে আহারে মো সোনা পিতুড়ি, কি সুন্দর আহারে আহারে আহারে আহারে মো সোনা শঙ্খাড়ি, কি সুন্দর আহারে আহারে আহারে আহারে মো সোনা কৌড়ি।